Następna płyta od poprzedniej, lepsza odeka lub o więcej. Następna płyta, lepsza odeka lub o więcej. Górze ręce, wiodce enter. To dla moich ludzi, bo dziękuj za towar, który nigdy się nie nudzi. To jest mixtape. To jest mixtape. Znaki zapytania. 2, 2, 2.